Ja, we wandelen nog even verder. Er is altijd een hoop te zien en te doen op Montureel. En nou, ik zie daar. Ik zie allemaal vlaggen met kleuren en ik zie. Ik kom langs een tent van Dr. Oxytocin's Love Consults. Step into Dr. Oxytocin's Laboratory Lonely Destitute Forlorn Try the Love Hormone. Deze dokter is vanavond om 8 uur weer aanwezig voor poetry healing. Dus 18 uur. Nee, dat zei ik al. Zij, van 6:30 tot 8 kun je voor poetry healing terecht bij dokter. Ik loop nu door het rietbos en ik zie in de kunstwerk van een geklede paspop. Kaleido Queers. Even kijken, dat is. Dat was van 3 tot 6, dus dat zal nu al afgelopen zijn. En dan. Ja, je krijgt hem, ik zou zeggen, een centimeter hoog. We zijn heel hard hier voor bezig. Linkerkanaal doet ook weer mee. Ik loop nu door het pad achter Ruigwortels 16, zou ik zo bijna zeggen. Het lange pad richting de Wilgepoort. En. Mooi. Ja, hier gebeurt ook. Veel plezier. Super gezellig hier bij de Bard Horn Meet and Stories Bar. We zijn weer onderweg. Ja. parallel, parallel. En wel, daar is dat. Oh, pas op. Zal ik niet meer doen? Ja, prima. Nee, je had hoofdstuk. Ja, maakt niet uit. Nou was er om 8 uur iets wat zou beginnen. En nou, er zijn heel veel dingen die weer beginnen. Maar daarvoor zou ik dan naar de infohoek moeten. Laat ik dat dan maar doen. Want op het veld op Zuidoosten is natuurlijk ook van alles te doen. Daar loop ik nu langs. En gaan we eens even kijken wat er te doen is. Het is in de kerk speelt zich af All is One in Helsen. De krater is Rosa. Rosa. Deze. Ik heb hier dus nog niet eens naar gekeken. We zien hoeveel er. Goedenavond is nu op de Clear Stage. Ik ben naar de Clear Stage. Hoe laat is het nu eigenlijk? 8 uur volgens mij. Geen idee. Intimate haircut. Dit hadden we gewoon moeten zien. Want